lipiec gorących ofert tylko w sklepach stacjonarnych MediaMarkt. Szukaj produktów oznaczonych hasłem gorąca oferta i kupuj w mega niskich cenach. Dni outletu w MediaMarkt. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 10 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Ratownicy apelują o kąpiel z głową. W lipcu utonęło już 17 osób. Ustawa o kredycie 0% pojawi się w Sejmie zaraz po wakacjach. W czasie, gdy cała Polska zmaga się z upałami, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Burzom będą towarzyszyć wichury, ulewy, duży grad, niewykluczone są także trąby powietrzne. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Najsilniejsze burze spodziewane są w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, na północy dolnośląskiego, na zachodzie wielkopolskiego i pomorskiego. Mówił synoptyk MGW Michał Kowalczuk. Spodziewamy się bardzo intensywnych opadów deszczu, nawet do 80 litrów na metr kwadratowy, porywów wiatru lokalnie nawet do 120 km na godzinę, niewykluczone także trąby powietrzne. Jeszcze przed wieczorem front atmosferyczny z potężnymi burzami przesuwać się będzie nad centralną część kraju. W niektórych regionach pogoda ustabilizuje się dopiero nad ranem. Kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej apeluje, aby nie ignorować ostrzeżeń pogodowych. Najlepiej zostać w domu, naładować telefon komórkowy, latarkę mieć sprawną, z uwagi na to, że możemy się spodziewać przerw w dostawie energii elektrycznej. Marta Szulborska, Polskie Radio. A wraz z falą upałów wraca problem kąpieli w niedozwolonych miejscach. Dzikie kąpieliska dobrze znane są służbom, które regularnie patrolują tego typu miejsca. Niestety spotkać można na nich rodziny z dziećmi, mówi Arkadiusz Kulik, komendarz Straży Miejskiej w Elblągu. Okres wakacyjny powoduje, że jest to młodzież, ale najgorsze jest to, że nad tymi dzikimi kąpieliskami są rodzice z dziećmi. To jest pokazanie dzieciom i na przyszłość tego, czego nie powinni robić, a oni robią. I to jest przerażające, bo to w pewnym momencie nasza rzeka nie jest taka wolno płynąca, nurt nie jest płytki, są miejsca, gdzie się zapada ten nurt, więc niebezpieczeństwo czyha w każdym miejscu. W ciągu pierwszych 9 dni lipca utonęło 17 osób, w czerwcu 52 osoby. Ustawa o kredycie 0% pojawi się w Sejmie zaraz po wakacjach, zapowiada wiceminister rozwoju Jacek Tomczak. Dodaje, że rząd chce, by ustawa została uchwalona do końca roku, a od 15 stycznia przyszłego roku weszła w życie. Ministerstwo ma także zamiar 10-krotnie zwiększyć liczbę mieszkań w systemie budownictwa mieszkalnego. Kolejny element ważny, przygotowany przez to jest program podażowy, który pomoże otworzyć, udostępnić większą ilość nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowe. Chodzi o to tak, żeby zwiększyć konkurencję na rynku i żeby rozpocząć większą ilość budów. Dzisiaj cena PUM-u często jest głównym przyczyną wzrostu ceny mieszkania ze względu na niski podaż gruntów mieszkaniowych w Polsce. Tymczasem dziś Senat rozpatrzył ustawę przewidującą zwiększenie limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. W tym roku fundusz wzrośnie z 941 milionów złotych do 1,190 milionów z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z udzielania bezpiecznego kredytu 2%. Minister finansów Andrzej Domański zapowiada podwyżkę akcyzy na papierosy. Wczoraj w resorcie finansów odbyło się spotkanie na ten temat. Podwyżki miałyby wejść od 1 stycznia 2025 roku. Minister finansów mówi, że celem podwyżki są kwestie zdrowotne. Pani minister zdrowia zaapelowała o podniesienie akcyzy. Wiemy, że dostępność, taka ekonomiczna dostępność papierosów i innych wyrobów tytoniowych wyraźnie wzrosła. Dlatego chcemy być w dialogu z przedsiębiorcami. I stąd nasza propozycja. Stawki akcyzy na alkohol i papierosy są podwyższane od 2022 roku. Przyjęta mapa drogowa przewiduje, że podatek akcyzowy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrośnie co roku o 5%, a na papierosy, tytoń do palenia cygara, cygaretki oraz susz tytoniowy o 10%. 10 ton lodu wysypanego na wybiegi pomaga znosić upał mieszkańcom praskiego zoo. Temperatury w czeskiej stolicy pokazują dziś również ponad 30 stopni, a wysoka temperatura sprawia, że ochłody potrzebują na przykład niedźwiedzie polarne.

intonacji trójki. Elżbieta Malinowska i Jacek Chawryluk. Zapraszamy do godziny 16. Wakacyjna tonacja, bardzo gorąco zapraszam, może bez gorąco, o, bo i tak nie mamy czym oddychać. Jak to w środę bywa, trochę nowości, będą kolonie francuskie i już zapowiadam intrygująca podróż do roku 1984. How We See The Light. Rozpoczynamy od Johna Cale'a. W wieku 82 lat nagrywać takie piosenki, być w takiej formie, tylko pozazdrościć. Ale jeśli zaczyna się od Johna Cale'a, to później pójdzie już z górki. I wish I was cool. bardzo lubię powracać do tej płyty. If I Don't Make It, I Love You. MMM i zespół Steel House Plants. Czy pamiętają Państwo film Dzieciaki? To było wyłącznie pytanie retoryczne. Oczywiście pamiętamy film Dzieciaki, Kids i muzykę, którą między innymi skomponował zespół The Folk Implosion. Natural One to sztandarowy utwór tej formacji, który także w tym filmie się pojawił i Folk Implosion powraca. Powraca nazwa i powraca także muzyka, co najbardziej istotne. Po 25 latach, jeśli dobrze liczę, od wydania ostatniej płyty One Part Lullaby, zespół powrócił w tym oryginalnym składzie, czyli z Lou Barlowem i Johnem Davisem. Później pojawiła się jedna płyta, New Folk Implosion, ale bez Davisa, natomiast ten pełny powrót z obu panów nastąpił właśnie teraz. Nowy album nosi tytuł Walk Through Me. Czy mamy jakąkolwiek rewolucję? Nie mamy, powrót do korzeni, do gitarowego, postfolkowego grania. Taki jest Folk Implosion, taki był, no i tak brzmi w roku 2024. Once That's not up to me. They've got a wonder on their own. Caught all up, the world is not enough. And where it's warm, they want to go. Kolejny przebój na lato, The Little Lamb, Folk Implosion. Właściwie pomyślałem, że 20 lat temu mógłbym Państwu przedstawić ten utwór, mówiąc, że to nowa muzyka The Folk Implosion. Zatem jeśli chodzi o ten zespół, nic się nie zmieniło. Zestaw kilkunastu utworów utrzymanych mniej więcej w takim stylu, czyli powrót do korzeni i dobrego gitarowego grania. 15.28 w tonacji trójki to teraz elektronika, wokoder i sentymentalna piosenka z sentymentalnego albumu sentymentalnej Claire Rousset. Thank you. Bardzo lubię to u Claire Rousset, gdy z jednej strony tworzy takie bardzo długie, rozciągnięte w czasie kompozycje dronowe, innym razem zaś tworzy po prostu 3-4-minutowe piosenki, które no, nie przypominają jej bardziej eksperymentalnych kompozycji. I tak jest na zmianę, co myślę doskonale wpływa na jej twórczość i na to, w jaki sposób jest odbierana. Claire Rousset bardzo dużo pisze, bardzo dużo komponuje i od razu publikuje swoje nagrania. Niektóre pojawiają się w formie cyfrowej, inne w postaci winylowej, jak chociażby ta płyta Sentiment, która ukazała się w tym roku. I to są po prostu bardzo ładne piosenki zagrane i wyśpiewane przez Claire Rousset. No to pozostajemy w kręgu elektroniki, chociaż ten gentleman, z tego co wiem, nie śpiewa, ale świetnie gra na gitarze basowej. I'm Na tym to wszystko polega, że można grać doskonale na gitarze basowej, ale później to brzmienie basu jest bardzo inteligentnie przetworzone przez różne brzmienia elektroniczne. Square Pusher, czyli Tom Jenkinson, basista na początku, ale później człowiek, który obsługuje całe maszyny elektroniczne, ale sentyment do gitary basowej pozostaje, bo często także sięga po ten instrument. W środowej tonacji czas na naszą tradycyjną podróż do roku 1984. Mówiłem, że to będzie dość intrygująca podróż. Tak jest, ponieważ przyznaję, dawno tej kompozycji nie odtwarzałem. No, proszę posłuchać. Styczeń 84. Scar tissue. Jeden z najważniejszych singli w karierze tego artysty, Collapsing New People, Francis John Towie, czyli Fat Gadget, i jego singiel opublikowany na początku roku 1984, zarejestrowany w Berlinie w studiach Hanzy, dokładnie w tych samych, w których swoje nagrania realizowali wówczas Depeche Mode i inni artyści z wytwórni Mute. Fat Gadget płytą Gag opublikowaną w 1984 roku żegnał się z tym pseudonimem i nie powiedział ostatniego słowa, jeśli chodzi o ten rok i muzykę. Jeszcze w 1984 roku pojawiła się jego duetowa płyta z Boydem Rice'em i tam też były single, zatem proszę liczyć, że do tego artysty jeszcze powrócimy. To skoro Fat Gadget ze strony A, to przekładamy singiel na drugą stronę i tutaj do wokalisty i lidera dołączyli akurat przybywający, nic dziwnego, w Berlinie członkowie zespołu Einsturzende Neubauten. Spoil the Child, Fat Gadget i Einsturzende Neubauten. Skoro środa, to w tonacji kolonie francuskie, a w koloniach nasz dobry znajomy Dominik A. canal à traverser, rejoignez-moi. Aïe. Gagnez l'autre bord, rejoignez-moi. Aéléor. Les vestes pendues au pater et l'immuable pour brévière, les tracés blancs sur la chaussée, fourmillement de mille pensées. Les galeries à ciel ouvert, où vont les figurines pressées? Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi. Aïe. La vie ne se défile avant de gagner l'autre bord. Rejoignez-moi. Aéléor. Ville d'abandon de bord de mer, longue semaine à négocier. Oh Dieu, que ce silence rend fou. Dans la brume en pièces détachées, qu'avons-nous encore à cacher? Quand il reste si peu de nous. Oh Dieu, que ce silence rend fou. Quand délibèrent nos cellules, comme alors l'air est minuscule. Tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi. Dominika, zawsze jest dobrze powracać. I to już wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Elżbieta Malinowska i Jacek Hawryluk. Dziękujemy od 16 w Trójce Wojciech Zawioła. Do usłyszenia.